phim là hoàng dung xót ai bộ hộp môi ri sang tình đà hàn sao mai bạc la ra nga pa tingin na tulala sa iyong kagandahan. Alaga mo ko ba na yung pangdalwa di ko inakalang sisigaw ka inawan pa kita na huwag mo kong walang hiya. Medyo pangit ka pa nun. Center for